حدیث 823 به حدیث دو مدیار بد کو پیغمبری صلاح بد خود لبن عمر توی پتر ات حیب و دل قعده دابو عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة پیغمبری صلاح بد خود لبن حیب و دل قعده عمر خویا کری قبل ان يحج مرتين بری حجه بکت دجار عمر یا کری ات حیب و دل قعده دا بگاوه 25 شواله 5 روش وصایت ماین بو حیوه ذو القعده